czy zatańczy pani, choć zacznij jak komplementanie. Wiem, kto jest tu gwiazdą, orkiestra wia tango. Czy wals przewidziany, czy przeszkadzam pani, bo orkiestra gra piękne tango, ostatnie tango. Czy zatańczy pani, choć zacznij jak komplementanie. Wiem, kto jest tu gwiazdą, orkiestra wia tango. Czy wals przewidziany, czy przeszkadzam pani, bo orkiestra gra piękne tango, ostatnie tango. Czy zatańczy pani ze mną tango? Proszę mi wybaczyć, jeśli nie dorastam nieco rangą. To pani, a czasem dokucza mi odwagi brak. Nawet nie chcę mówić, jak skończyłem tu ostatni bal. Może koki, morfiny, konopi? Zakres działania szeroki, biała tabaka na złote oczy. O czym tylko pani marzy? Muszę pani powiedzieć, że nie należy do pani. Każe pole pani, czy woli mały zastrzyk? Mogę poczęstować haszem oryginalny z Casablanki. Takiego słowa jak umiar nie znam. Proszę się nie martwić, tylko ja tak uzależniam. To jak opium, choć sugerowałem, dałbym to na końcu. Można zgubić krok oraz kontur. W takim miejscu to jedna z oznak tortur. Zostałbym przy morfinie i dodał trochę proszku. Zalecam, przepisał mi lekarz, niedostępny w aptekach. Proszę, proszę pani, nie podzielić się, to nie takt. Byłbym zaszczycony pani, pełno elegancji. Więc zapraszam, czy pani ze mną zatańczy? Czy zatańczy pani, choć zacznij jak komplementanie. Wiem, kto jest tu gwiazdą, orkiestra wia tango. Czy wals przewidziany, czy przeszkadzam pani, bo orkiestra gra piękne tango, ostatnie tango. Czy zatańczy pani, choć zacznij jak komplementanie. Wiem, kto jest tu gwiazdą, orkiestra gra tango. Czy wals przewidziany, czy przeszkadzam pani, bo orkiestra gra piękne tango, ostatnie tango. My